też kupił DX2. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o siwych włosach. Czy wiesz, że ananas postawiony na głowie dojrzewa szybciej? Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Olga Szomańska w nowym teleturnieju, w którym nie ma oczywistych odpowiedzi. Wiesz czy nie wiesz? Oglądaj już dziś o 21.20 w TVP1. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 12 marca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Trenuj z NATO warszawskiej Wesołej w 24. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Przed południem ulicami Krakowa przejdzie Marsz Pamięci Ofiar Likwidacji Getta. Tej nocy w Los Angeles ceremonia wręczenia Oscarów wśród nominowanych polski film IO. Polska jest już 24 lata w NATO. Rocznicę przyjęcia naszego kraju do sojuszu w szczególny sposób obchodzi wojsko. W Brygadzie Pancernej w Wesołej od rana trwa specjalna edycja akcji Trenuj z wojskiem, trenuj z NATO. Szkolenie obserwuje Michał Fedusio. Powiedz, kto zdecydował się na udział w treningu? Choć jest wiecznie i dość chłodno, na terenie poligonu są setki osób. Od kilku godzin instruktorzy szkolą chętnych głównie z centralnej Polski. Bezpłatne pokazy prowadzą żołnierze Wojska Polskiego, ale także z armii sojuszniczych, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Chorwacji czy Rumunii. W gronie zainteresowanych porannymi zajęciami są też panie, ale aktywność i chęć pozyskania wiedzy wykazują wszyscy uczestnicy. Tutaj było szkolenie walki wręcz, teraz oglądamy broń, karabin, no i uczymy się, bo dla mnie to pierwszy raz do tej pory z wiatrówki, tylko strzelałam, więc ciekawe nauczyć się przeładowywać i strzelać. Przyszłam tutaj dlatego, że uważam, że jest to świetna szansa, żeby trochę zrozumieć Wojsko Polskie, to możliwość zapoznania się z nim, zwłaszcza, że jestem cywilem. Poligon w stołecznej Wesołej niebawem odwiedzić mają premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i szef MONU Mariusz Błaszczak. Z Wesołej, Michał Fedusio, dziękujemy. Marsz Pamięci przed południem przejdzie ulicami Krakowa. Dla upamiętnienia ofiar zagłady krakowskiego getta uczestniczy marszu pokonają taką samą trasę jak żydowscy więźniowie 80 lat temu. Marsz rozpocznie się na Placu Bohaterów Getta, a zakończy w byłym obozie KL Płaszów. Tam odbędzie się ekumeniczna ceremonia, mówi Robert Gądek, zastępca dyrektora Festiwalu Kultury Żydowskiej, jeden z organizatorów marszu. Są to setki ludzi, w tym także goście z zagranicy. I to jest chyba też coś, co nas cieszy ogromnie, że do tego marszu dołączają rodziny, krewni, znajomi tych, którzy byli w getcie, którzy mieszkają obecnie na całym świecie. Mamy goście z Izraela, mamy goście ze Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę na czas marszu to wszystko staje się mało istotne, skąd jesteśmy. Chodzi o to, że wszystkich nas łączy ta wola pamięci i upamiętnienia ofiary tych, którzy stworzyli nasze miasto. Krakowskie getto Niemcy utworzyli w 1941 roku. Mieszkało w nim około 17 tysięcy Żydów. W 1943 roku w czasie likwidacji zginęło około 1000 osób. 6 tysięcy Żydów przetransportowano wtedy do pobliskiego obozu koncentracyjnego w Płaszowie oraz Auschwitz-Birkenau. Amerykański film Wszystko wszędzie naraz oraz niemiecka produkcja Na zachodzie bez zmian to główni faworyci tegorocznych Oscarów. 95. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się dzisiejszej nocy w Los Angeles. Polskę reprezentuje film Jerzego Skolimowskiego IO. Z Los Angeles Marek Wałkuski. Określony mianem przygodowego science fiction obraz Wszystko wszędzie naraz zdobył 11 nominacji do Oscara, w tym w głównej kategorii do najlepszego filmu roku. Większość ekspertów przewiduje, że ma on największe szanse na zwycięstwo. Po 9 nominacji otrzymały Duchy i Nisherin oraz niemiecka produkcja Na zachodzie bez zmian. To właśnie ten film jest typowany na zwycięzcę w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Podobne przekonanie ma producentka polskiego filmu IO Ewa Piaskowska. Proszę mi wierzyć, że ja uwielbiam ten film naprawdę i bardzo go też cenię, więc bardzo bym się chciała mylić, ale niestety obawiam się, że się nie mylę. Piaskowskiej wtóruje reżyser Jerzy Skolimowski. No jestem pewien, że wygra film niemiecki Na zachodzie bez zmian. Do Oscara za reżyserię typowani są przede wszystkim Daniel Kwan i Daniel Scheinert za Wszystko wszędzie naraz. W głównych kategoriach aktorskich faworytami są Austin Butler za rolę w filmie Elvis i Cate Blanchett za rolę w Tar. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. A rozpoczęła się przebudowa tunelu kolejowego w Trzcińsku na trasie kolejowej Wrocław-Jelenia Góra. Na czas remontu wprowadzona została autobusowa komunikacja zastępcza. Prace obejmą gruntowne odnowienie przejazdu oraz wymianę torów i sieci trakcyjnej. Tunel Trzciński to 300-metrowy obiekt z połowy XIX wieku. Znajduje się pod wzniesieniem góry tunelowej na odcinku Janowice-Wielkie Wojanów w pobliżu Trzcińska. Na spacer w poszukiwaniu wiosny zaprasza Muzeum Nadwiślańskie i Ośrodek Kultury w Kazimierzu Dolnym. Wydarzenie jest częścią weekendowej akcji Kazimierz Kobietom. Wybierzemy się m.in. do wąwozów cmentarnego i plebanki, mówi Joanna Szkułat z muzeum. Na pewno już od tygodnia obserwujemy wzmożone klucze różnych ptaków i słychać te ptaki i widać klucze wzdłuż Wisły. Wisła jest świetnym tutaj takim korytarzem migracyjnym. Widać kaczki, gęsi, żurawie. No i zaczyna się dziać też już dużo w roślinkach. Widać skarpy porośnięte przebiśniegami. To jest zawsze taka pierwsza oznaka wiosny, te przebiśniegi. My je obserwujemy tutaj w Dolinie Rzeki Bystrej. Spacer w poszukiwaniu wiosny rozpocznie się przy studni na Kazimierzowskim Rynku zaraz po 10:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na wschodzie śnieg, a na zachodzie wkrótce pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 6 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowid. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy już państwo słyszeli? numer dla wszystkich nieuleczalnych miłośników ponuractwa, którzy tańcząc do Boys Don't Cry snują poetyckie opowieści o ostatecznych czasach. Tak pięknie o tym utworze mówi jeden z jego twórców, czyli John Gourley. A to była grupa Portugal The Man, która w końcu wraca. Po kilku latach z nowym albumem Chris Black Changed My Life, z albumem, który będzie w pewnym sensie hołdem skierowanym w stronę zmarłego przyjaciela i honorowego członka zespołu Chrisa Blacka. A to była oczywiście singlowa zapowiedź tej płyty zatytułowana Dami. Dzień dobry, dzień dobry. Świeże single, płytowe premiery, to jest właśnie audycja Czy już Państwo słyszeli, której głównym punktem są nowości, więc jeśli chcą Państwo wiedzieć, co w tej muzycznej trawie piszczy, to zachęcam, żeby przynajmniej do 11 zostać z Radiową Trójką. Audycję realizuje dziś Michał Jakubik, ja się nazywam Justyna Grabasz, a na antenie Kali Uchis i jej najnowszy album. Chórki trochę w stylu Thundercata, leniwy klimat, no i bardzo intrygujący głos Kali Uchis. To wszystko się składa na naprawdę dobry utwór i na bardzo dobrą płytę. Worth the Wait, to właśnie pojawiło się na trójkowej antenie, kompozycja z albumu Red Moon in Venus. A w tym utworze gościnnie pojawia się także Omar Apollo. No, mocno zmysłowa jest ta płyta, pięknie płynąca i idealna do błogiego lenistwa, a że mamy niedzielę, to myślę, że idealnie nam się tutaj dzisiaj sprawdza. To ja zaproponuję Państwu kolejny, niezwykle przyjemny kobiecy głos. Tym razem jednak będzie coś po polsku i to będzie taki soulowo-rapowy duet. Klaudia Marzec, Bisz i Zebra, a potem kilka krótkich dźwięków spod szyldu Drum & Bass. Zebra się wtapiam w krajobraz wszechświata, w pospolitej rzeczy wciąż tkwię. Słucham cię skórą, swą miękką strukturą pochłania. Jak zebra się wtapiam, to sztuka przetrwania, w pospolitej rzeczy wciąż tkwię. Słucham, ty słuchaj mnie. Czuję, że

Sunrise, Bang Our Head Against the Wall. To była Nia Archives i jej najnowszy singiel, a nam na trójkową antenę wkradło się trochę drum and bassu. Klimatem nie będziemy teraz, drodzy Państwo, uciekać jakoś szczególnie daleko. Za moment ponownie pojawi nam się rap, tak jak to było chwilę temu w przypadku Klaudii Marzec i Bisza. Rap brzmiący bardzo słonecznie, mimo że tekstowo już tak słoneczny nie jest. McKinley Dixon i piosenkowa zapowiedź jego zbliżającej się płyty. Run, run, run. Make the devil mad dancing with you. All the angels looking jealous cause your halo is hoops. Hovering over your shoulders, wings usually is folded. I'm not used to extending them to tell you the truth. Pull me off the wall, grow on my roots. Sheesh, what I'm running from, following suit. We needed more distance so they wouldn't pursue. Cause up here I'm making Icarus envious too. Of my souls and wings and freedoms. And the songs they'll sing when I see them. Moving on my own, put the dreaming aside. Everybody on the porch looked up to the sky. Friends getting mad, but before they knew, suddenly my ticket started lifting up too. Through the clouds, brown shoulders broke right on through. With eyes watching God, my heart stays on. Running from the guns, point and shoot. We used to play up on the playground. Bang, bang. Running from the guns, who thought hardest part would be for me to stay down. Running from the guns, breaks my heart if you decide to fly away now. Running from the guns, I am running from the guns. I saw that boy, then I saw his souls. Wondering what songs this canary holds. Glad he off the wall and his wings unfold. Whole block gon' cheer when he makes it home. Holding heavy hearts really makes it worse. Till we found the only way for us to lift this curse. If we run to a place where they know our worth. Son talk said it's not my last day on earth. Hurry up, it's across the ridge. My grass wants to fly, so I scratch that itch. And if it's crying with the arms raised, that should imply that I'm in this. Nights on the car hood laid out, crucified, grew much more from the love that you provide. Standing on stage, hold back, both teary eyes, looking at my like I'm glad all of you survived. We can make that work, know you was tripping on being locked to the earth. Worry later, no time for us to focus on what's past tense. And besides, now problems getting over the fence. So lock both your hands, act like you've been on sitting on fireworks. You know my kinfolk, 12 round the corner, they judging our sins. So once your feet hit that gravel, just run. Running from the guns, point and shoot, we used to play upon the playground. Running from the guns, who thought the hardest part would be for me to stand down. Running from the guns, breaks my heart if you decide to fly away now. Running from the guns, I am running from the guns. Bang. Run, run, run i McKinley Dixon w radiowej trójce. Często pytam Państwa o piosenkowe propozycje, o utwory, które mogły mi gdzieś wśród tego ogromu nowości umknąć. No i czasem tak się zdarza, że coś Państwo podsyłają, a ja potem dzielę się tym w audycji, czy już Państwo słyszeli. Nie mówię o tym bez powodu oczywiście. Za moment wybrzmi nam jedna z takich kompozycji podesłanych przez słuchaczy, konkretniej przez słuchacza Mikołaja, który postanowił wysłać utwór pewnej mołdawskiej wokalistki. Waleria Stoika i niezwykle wpadające w ucho All We Wanna Do. Right through here. Waleria Stoika na antenie radiowej Trójki. Kompozycja podesłana przez słuchacza Mikołaja, za co oczywiście serdecznie dziękuję, a Państwa zachęcam do tego, żeby od czasu do czasu podzielić się ze mną jakimś swoim muzycznym zachwytem. justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Z niecierpliwością czekam na wszystkie wiadomości. Zmienimy teraz odrobinę muzyczny klimat. Właściwie kolejną część naszego dzisiejszego spotkania zdominują gitary, a zaczniemy od nowej płyty zespołu Francis Tuan, zatytułowanej bardzo ładnie, bo Samiec Omega. I ja wybrałam dla Państwa tytułowy utwór z tej płyty. Ja jestem samcem Omega. Gorzej walczę, lepiej uciekam. Więc doceń proszę tę chwilę, gdy staram się z całej siły. O tak. Piłka nigdy nie trzymała się przyznać, że musiałem się już taki urodzić. Come on. Nie pierwszy, ale ostatni. Najpóźniej wychodzę z szatni. Zabraniać, o nie. Ja jestem samcem Omega, gorzej walczę, lepiej uciekam. I wcale nie ma w tym nic złego. Bardzo podoba mi się to, jak grupa Francis Tuan ironicznie odnosi się do rzeczywistości, bo ta lekka zgryźliwość i ironia przewijają się przez całą płytę, ale nie ma tutaj mowy o złośliwości. To jest raczej takie patrzenie z dystansem na otaczający nas świat. To, co mnie też zaciekawiło na tej płycie, to spory rozstrzał stylistyczny, bo mamy zarówno utwory punkowe, lekko bluesowe, jak i typowo popowe i naprawdę bardzo dobrze się tych skrajności słucha. Samiec Omega i Francis Tuan, to za nami. A my przy gitarach pozostaniemy na dłużej. Tydzień temu dzieliłam się z Państwem jednym z wydanych po latach singli grupy Trupa Trupa, a że zespół postanowił przypomnieć dwa utwory, to dziś czas na ten drugi, zatytułowany Opór. Thank you.

eyes until it floated away. Wcześniej zespół Trupa Trupa, teraz grupa The New Pornographers i ich singiel zatytułowany Pontius Pilate's Home Movies. Opowieść o chorobie mediów społecznościowych i kultury bycia wiecznie online. To teraz parę słów i parę nut o determinacji, o tym, że robiąc w życiu to, co się kocha i poświęcając temu całą energię, nic nie jest w stanie nam tego zabrać. Grupa Lorraine, drodzy Państwo, za niecałe 2 tygodnie ukaże się ich nowa płyta, a na razie przychodzą z naprawdę bardzo ładnym singlem. Próba przeczekania wiatru. Jak żyć dobrze, kiedy w głowie sztorm, falochronem nie zatrzyma. się ta kompozycja znakomicie rozwija. Przyznam, że na początku zupełnie się nie spodziewałam, że wskoczy na taki mocniejszy gitarowy grunt, a tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie. Próba przeczekania wiatru i zespół Lorraine to za nami. Pewnie nie tylko ja mam takie skojarzenia, że głos wokalisty mocno przypomina mi wokal Artura Rojka. Ale to jest jak najbardziej plus, bo naprawdę niezwykle przyjemnie się ich kompozycji słucha i bardzo jestem ciekawa, jak będzie brzmiała ich nowa płyta. Przypominam Państwu, że premiera już 24 marca, więc pewnie jeszcze nie raz ich muzyka na trójkowej antenie się pojawi. Kolejna kompozycja, której za moment posłuchamy, trochę stylistycznie odbiega od tego, co działo się chwilę temu, ale podobnie do poprzedniej kompozycji znakomicie się rozwija. Zresztą ta wokalistka to w ogóle jest prawdziwa muzyczna czarodziejka. Shaina Steele i The Bloody Line. We still made room, even in the worst of times, to hold on to our joy while defending the bloodline. We gained our strength, marching to our own drum. Steadfast rhythm, there was more to come, more to come. Dark sky. Vigilant movement headed to the light. Do we keep on running? Do we keep on hiding out? This time's do or die. It's time to let it ride. We won't run for cover. Just hold on, brother, 'cause this is our time. Let's ride, ride, ride. Mm. Ride, ride, ride. Freedom didn't come easy. Had to make a lot of noise. Had to keep composure. They can't steal our. He set it in motion, a dream worth living for. So we grab our try, and we're gonna do it right. Dark sky coming, moonless night, vigilant movement, headed to the light. Do we keep on running? też znakomity klimat. To była Shaina Steele i przepiękny głos w kompozycji zatytułowanej The Bloody Line. Na trójkowym zegarze no niecałe 9 minut do godziny 11. To znaczy, drodzy Państwo, że ja już uciekam, chociaż oczywiście mamy jeszcze trochę przestrzeni na muzykę, więc przed 11 wybrzmi nam jeszcze jedna kompozycja. No tak się składa, że grupa Depeche Mode wypuściła w świat nowy singiel, który przyznaję, podoba mi się, więc za chwilę go usłyszymy. Wiem, że Państwo również, bo już dostawałam takie głosy i prośby o ich muzykę, zresztą nie pierwszy raz, więc nie może nam go dzisiaj zabraknąć. No nieco bardziej mroczny jest ten singiel, bardziej mroczny niż Ghost Again, ale według mnie to jest jak najbardziej plus. The Cosmos is Mine. Ta kompozycja dzisiaj na zakończenie audycji, czy już Państwo słyszeli. Za moment leniwe przedpołudnie i Anna Popek, więc proszę nas jeszcze nie opuszczać. Audycję realizował dziś Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabasz i serdecznie dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Życzę oczywiście dobrego dnia i do usłyszenia w najbliższą środę. No more, no more, no more, no more.